Bueno, pois vamos outra vez a Galicia. Vale. E vámonos ir ali, pois, preto a Carnota, pero o sitio chamase Lira. E vamos a falar ca señora Carmen de Xanela da Lúa. Ah, así claro, que vamos darlle as gracias por recibirnos. Moi boas tardes, señora Carmen. Boas tardes. Moitas gracias por atendernos, Carmen. Nada, é un placer, xa sabedes. Xanela da Lúa. Bueno, bueno, para mí me parece que cada vez que falamos contigo nos ponémonos encantados. Escoita, a demanda e as ofertas que estás tendo agora mesmo no mes de... Leo aquí, 15 de xuño a 21 de xuño a 20 euros por persona e noite. Eso é regalado. Eso regalado, verdad? Si non venga xente que... É que non quere. É un escándalo, eso. No, mira, sempre hai xente que lle custa un pouco máis, sabes? Que, sí. Pues, coa crisis e con tal que lle custa un pouco máis. É certo que nos, os meses que mellor se traballa son julio e agosto. Entón, aí non podes facer nada. Sí. Pero si queda así unha semana medio floxiña no medio, claro, o que procuras é chegar a todos os públicos e que todo o mundo disfrute da nosa terra e da nosa casa. Mágoa non poder aproveitalo porque está a miña rapaza traballando, senón xa me escapaba eu para aí. Porque, por certo, agora hai que coñecer... Bueno, hai que volver a visitar Lira e todo o entorno, chegar hasta as... Hombre, ademais que as praias que estuven vendo eu aí, a pretiño... As praias son preciosas. Bueno, nos temos unha das praias máis coñecidas, que é a Praia de Carnota, son 7 kilómetros de playa, e está, chegas camiñando desde a casa. Empeza aquí en Lira, en Mar de Lira, e vai hasta Caldebarcos. E despois sacar fotos aí en Ézaro. Dispuso a sacar fotos en Ézaro, pero tamén... En Montepindo. En un Montepindo, e non podemos esquecer tampouco que hai unhas playas con dunas aquí pertiño en Louro, Calagoa de Salfa, Solado, que é espectacular tamén. Sí, o sea que a persona que vai a pernoctar ou que vai a pasar unhos días a Xanela da Lúa, ti xa lle faz un percorrido. Sí, sí. A ver, no, eu procuro... Aparte de eso, a mí me preguntou xa un doctor, sí, que é o doctor que tiño de cabeceira, sí, a donde podría ir a Galicia. Dixiñe, pois, vostede quere tranquilidade, quere comer ben, quere dormir a gusto, e quere praia, e quere montaña, quere algo de todo. Pois eu vou mandalo a bon sitio. Dixome el, pois tens que me traer o enderezo e tal, eh? Digo, se eu dou la hora, eu teño que xa metido na caixeira. Dixome, pois, como vaya, porque claro, dependía de alguna cousa. Dice, como vaya, aí vou. Sí, sí. Dice, ademais, pretiño. É unha zona que gusta moito, verdad? É unha zona un pouco desconocida, e ademais vos sabedes que no verán, aquí nesa terra hai sempre festas, e hai sempre cousas. Sí. E nos, por exemplo, este fin de semana, faise... Antes usábanse moitos muiños, non? Sí. Houve un tempo en que se esqueceron todos, se olvidaron, e aí quedaron abandonados. Bueno, pois agora estánse restaurando. Hai un pubiño cerca de aquí que se chama Caldebarcos, sí, que restauraron os muiños desde fai, non sei se son 3 ou 4 anos. Teñen a romaría dos miños, que é este sábado. Empezase pola mañán, que é unha subida ao Monte Pindo. E ali teñen, pois, as papas de millo, a empanada de millo, as comidas típicas das casas labregas de antigas, e música da terra. Entón é un día moi bo para estar ali tamén. Sí. Despois temos a carreira do Monte Pindo, que eso xa é para atletas avanzados, sí, que son, me parece que son este ano 20 kilómetros, que tamén se fai o seguinte fin de semana. Bueno, todos os fins de semana, aparte de que podan disfrutar da paisaxe, de ir a playa se o tempo acompaña, e de facer rutas, pois, a Cascada do Ézaro, Monte Pindo, Castro de Mallou, pois poden tamén participar en algúns dos eventos e das cousas que se fan por esta zona. Porque hai poucos días fixos e tamén a romería da Virgen dos Remedios aí, non? Sí, sí, sí, sí. Además, tuvemos, como trouxeron unha orquesta que parece ser moi conocida, que é o Combo Dominicano, pois Lira en foi moi pequeniño, pero trouxeron a cerca de 4.000 persoas viñeron a escoitar a orquesta esta. Eso foi unha barbaridade. Más vale non ter aí un tenderete para vender cuatro cousas, non? Non, non, mira, estou no pensando que para o ano que ven sí que vou a poñer, pero claro. Para o ano que ven, xa aviso ahora a estes que lle gusten as orquestas, traen a París de Noia. Xa ves, hombre. Entón, pois vai a ver que poñe o tenderete fijo. Sí, pons o tenderete, home, claro. Aunque sea unhos chupitos ou unhas... É verdad. Ademais coincide que a festa está o ladiño da casa, decir, sí, sí. Bueno, está a capela que está aquí ao lado. Pois pues mellor que mellor. Está un paso, sí, sí. A 20 metros. Ela está moi ben situada, pero tan ben situada que por moito tráfico que haxa non se escoita. No. Sí, no, no, no. No, porque ademais está ben situada a casa, pero ademais a casa hai que vir a drede. Claro. É decir, a carretera pasa un poquinho máis abaixo e aquí hai que vir a drede, home. De tráfico non se escuita, escuitanse paxaros, escuitas algún cabaliño que temos por aquí atrás. E depende da habitación, tes unhas vistas algo fora de serie. Sí. Sí, depende do lado que che toque. Sí, sí, sí. Sí, sí. Bueno, dixeches esa carreira de 20 km para ir polo Monte Pindo, pero tamén fai tamén se fai outra, non? Que en agosto que este a de agosto e por Lira. Solira. Sí, pero nesa época me parece que xa non poden topar sitio en Xaneral da Lúa, porque sempre tes personal casi asiduo, non? Sí, sí, vamos a ver, eu de feito as reservas de todos os anos que lle digo eu xa están feitas. Pero bueno, sí que se quedou mellor algunha habitación libre, pois unha, home, se é un grupo de xente xa non ten cabida. Pero se é un aparello, son dúas personas ou con un rapaz ou que sea, pois aínda vai quedándose algún sitiño así. Bueno, pero un rinconciño. E se non queda ela da orientación para poder dicir a tal sitio, non? Sí. Bueno, nos procuramos, non hai tantas plazas hoteleiras aquí e tal, pero procuramos que todo mundo que quiera dormir en Lira, que se quede a dormir aquí. Sí, claro. Sí, ten moi boa relación con todas as demais, aínda que en momentos álgidos pois hai moitísima demanda, pois entre eles levanse moi ben e seguro que informan con respecto a eso. Sí, de feito. En agosto é moi fácil encontrar que sexamos nós os que estamos chamando e buscando habitación en vez dos clientes, Normalmente somos nós, sí. Pois moito, porque tamén aínda hoxe me falaba tamén unha rapaza que os pais pois agora xa estarán aí. Dice, pois mira, Lira está dun lado e eu estou no outro. Temos a playa que fai tipo concha no medio. Dice, que a veces dice, vamos andando. Muy bien. Pois sí, Muros, Louro, Carnota, Noia, Santiago de Compostela, Fisterra, está todo ali pertiño, pertiño dela. Ademais, o que vai ali pode facer as fotografías do Carnesto, do Cabaceiro, do Hórreo de Lira e o Hórreo de Carnota. E facer a comparación. Cal é o mellor ou cal é o máis grande? Bueno, eso temolo clarísimo, eh. Bueno, xa, Carmen xa ten claro. Eso vese de longe, eh. Bueno, no, pero ahora con tantas modernidades que metan a, non sabes, a fotografía que me dan idea e que fan a comparación. Exactamente. Lógicamente aí daranlle elementos técnicos para poder mirar, pero bueno. Sí. Ademais, cuidado, que a nosa cabaceira ten máis funcións que unha. O ano pasado convertiuse en un bloque de apartamentos. E teatro. Ano, pois, aínda non sabemos nin cando, nin en que se convertirá, pero seguro que en algo sí, porque a principios de xulio temos o que se chama o Festorreo, que é unha festa cultural que organiza aquí a Asociación Cultural Canle, e que, bueno, moita xente de aquí pensa que é a mellor festa que hai en todo o ano e en toda a redondez. Porque temos teatro, temos música, temos empanadas, o sea que colle un pouquiño de todo, sabes? Sí, sí. Ahora que estás a falar de gastronomía, de xantar, de economía, eu permitime a licencia, espero que me perdoes, bueno, xa mandarei para que me deas despois o visto bueno, pero permitime a licencia de mandar un artigo falando dunha casa con encanto en unha revista que van a publicar aquí en Badalona, que chaman Agarimos. Agarimos de Badalona fai unha pequena revistiña en galego. E entón eu permitime o luxo de bueno, eso, falar de esa dunha casa con encanto, non? mencionei a túa, non sei se te vas a poñer de mal humor ou non, pero aparte de mencionala... Estaré encantada que me mimades moito. No, aparte de estar mencionada, resulta que falén dunha señora Carmen, ya mai da señora Carmen, que, bueno, que agasallounos, paguei o que correspondía, pero agasallounos cun xantar que non din acabado. E eso continua facéndose? Sí, sí. Ah, sí. Bueno, a comida é algo... Non para todo o mundo, é certo, pero sabes que pasa? Que eu que tengo ter xente de todos os anos, non? Eu teño clientes que eu levo ca casa 11 anos, pasamos agora, teño clientes que le van vindo os 11 anos. Mm. E os clientes que le van vindo os 11 anos, ao millor non comen na casa, unha comida fan sempre na casa. Mm. É dicir, ao millor a mediodía vanse de excursión ou o que sea, pero as ceas fanse sempre na casa. Entón, o que ven novo, veos, e veos un día, e veos outro día, e acaban probando, e acaban ceando. E a verdade é que eso sigue se facendo, e forma parte da casa, porque tamén é un momento no que ti falas, sabes, estás un poquinho máis cerca dos clientes. Sí, a eles gusta e a mí tamén. Pero eu referíame ao feito de que, o sea, a especialidade non é precisamente o restaurante. Eu estaba falando de eso, de que a gastronomía non é precisamente a vosa especialidade, a vosa especialidade é a atención na acollida, non? No, na, sí, na próxima, sí, sí, sí. Digamos, a ventaxe do aloxamento, non? Pero que o facedes cun cariño e unha especie de mostra familiar que bueno, pues, ademais de que vades a buscar os produtos pois, e o carón, que son por horto, pois resulta que os servides cun cariño e cun aprecio que non é tan cercano como dun restaurante, non? Un restaurante é un poquinho alonxado, aínda que lle poñen tanto cariño como a vos, non é tan non está tan perto como vos. Sí, ¿no? Bueno, porque a casa eu creo que é un pouco diferente, eu sempre o pensei, non? É dicir, que a xente que está na casa é como se fose xente da casa. A intención da casa en un principio era, bueno, pois pues, para que non teñen os avós no pueblo, os pais, non? Eso que sempre ibas a Santiago, ibas a Coruña, o fin de semana ibas para casa dos pais, dos avós e tal, non? E a casa nació un pouco así, non? Para que fose esa casa dos avós, a casa dos pais, a casa da aldea. E tens que facer un pouco así, non? Que todo o mundo se sinta parte da casa e que haxa, sempre cando o cliente queira, pois esa cercanía. Exactamente. Que eso é o que fai grande a casa. A parte da cercanía é o feito de ese traballo. É dicir, eles, como xa viven ali e conocen aquilo, pues non che van a buscar unhas, por poñerche un exemplo, unha merluza de Vigo, sino que a van a buscar a Muros, que che traen de Lío Carón. Claro. Ou unhas berberechos ou unhas ameixas da zona. Si pode ser, é de Lira. O sea, todo que pode ser de Lira, é de Lira. Claro. E se non é de Muros ou de sitios cerca, si é verdad. Claro. Pero vai, é unha cosa que é de aí, non é que dixéramos que ven do Atlántico alá de esto. Que coñecen aquilo, porque sí, no, ven ali. É daqui, as patacas son daqui, e se non son daqui, son de Cruztanco, as leitugas, a verdura, procuramos que sea daqui da horta, temos unha rapaza aquí abaixo que ten un pequeno invernadoiro que nos surte, bueno, procuramos facelo eso con cousas daqui, da xente daqui. Exactamente, Bueno, que sempre están ben atendidos cualquier persoa que se chegue a Lira que pida aloxamento en Xanera da Lúa. Bueno, unha cousa que non temos mencionado, que, por certo, tamén se pode alugar todo o que é o conxunto, non? Sí, sí, o que pasa que en xulio, agosto, setembro, imposible. É imposible. Es decir, pode coincidir, algún ano coincide, este ano xa non. Bueno, este ano sí, a finales de setembro únicamente. Pero alguna vez coincide que mellor se quedan dous días ou tres, pero eso de alugar unha semana é imposible, porque o que che decía, aínda que fagan moi cedo, hai xente que ven todos os anos. Clientes fixos, claro. Exactamente. Ajá. Entonces, aínda que tarden un pouco en reservar, eu sempre gardo esas habitacións por os días máis ou menos nos que sei en que pode vir, que eu sei máis ou menos nas datas en que veñen, sabes? Sí. Entón, non é posible, porque sempre vai a coincidir algunha habitación dos que veñen todos os anos. Sí, os que van precisamente a Sardiñada, por exemplo, non? Sí, esos son fixos. Que veñen a correr, que xa sabedes que temos unha nena de Vigo que nos corre sempre na carreira de Lira e sempre queda moi ben. Queda das primeiras, sí, sempre queda das primeiras. É unha rapaza. No, e os pais tamén, non? Sí, Matías tamén. Tamén lle gusta correr. Sí, sí, sí, sí. Además, son fixos, eu cando coincidín, dicíame, bueno, e a sardiñada é para chupar os dedos, eh. Sí. Porque Dalí, fan con moito cariño tamén. Esos son os rapaces que fan tamén o festorreo. Sí. Son os rapaces, eles son os que en principio organizan, dispos teñen axuda, non, da xente do pueblo, tal. Pero sí que o fan con moita ilusión. Unhas festas, foron festas que durante uns anos por culpa de política non se puderon facer, uh-huh. E agora estánse volvendo a facer. Estamos encantados. Teñen moito traballo, pero disfrutan moito. Claro. Sale así de ben, porque as cousas cando se fan con cariño salen ben. É que ademais é onde está a cuestión. Por eso que se lles leva traballo, pero ese traballo vai con cariño, é como se disfruta. Sí. É que ademais participa o pobo, non sabes? Non é, non solamente son eles, sino que o pobo faise partícipe desas actuacións. Sí, claro. Entonces, sí, ven moita xente de fora, e acórdame que lembrome de que pois pues, claro, a xente vai co seu auto, o seu coche, e os coches iban desde a praia hasta a Catarra General. Estaban todos, ¿verdad? Sí. ¿Verdad? Sí, que había sempre. Sempre hai moita xente, sí. E cada ano hai máis xente, o sea, xa xente que vai a mirar, pero cada ano hai máis corredores. Sí, claro. Sí. E bueno, eu decía eso, facía mención a precisamente aos coches que estaban aparcados na rúa, na ao lado da cuneta, non? Mm. Molestan ao mellor algunha leira ou algún vecino. Sin embargo, o pobo pois non se protesta. O mellor protestamos cando estamos no inverno, pero día claro. Como ese, non. Claro. O traballo que lle costa aos rapaces organizar todo eso, sí, como para dicirlle algo, claro, non se pode. Sí. No. Bueno, que chamen a Xanela da Lúa, que se poñan en internet e que digan me gusta no Facebook, que tamén tendes unha página web, non? En Facebook, non? Pois eu si, por exemplo, vai o doctor este vai, porque ten dous fillos e tal, xa lle recomendo, bueno, eu xa lle dixen, pero de outra forma se eche de confirmalo mellor, e se vai ali, e isto, primeiro ten que chamar. O señor Carmen, ti xa sabes que vamos a tratar o mellor que podamos. Primeiro ten que chamar, sí. Porque non sempre, como está dicindo ela, no, pues eu xa lle dixen a él que xa sabes que bueno, é unha casa con encanto, como eu lle dixen, aí, non sei se... Sí. Xa veremos, a ver que me di. Cando lle entregue a revista, chamase a Palloza. Xa mandarén. Moi ben, pois mándame, que estuve encantada de que vale. Te acordes de nós e que fales de nós. Como non vou a falar? Eu saín de aí encantado. Máis cousas que che quería preguntar, pero queda no tinteiro porque faltan solamente 3 minutos para rematar o programa. E entonces, algunha delas é, por exemplo, o traballo que se está facendo en Montepinto. Continúan esas excavacións, sí. E todo eso, non? Sí, no Montepinto non hai excavacións. No Montepinto que tratamos é de que se... Bueno, regeneralo, sí. Sí, que é un parque natural, e o que se está facendo é recuperar camiños. Estánse facendo moitas subidas organizadas para que a xente o coñeza e sepa, bueno, ten unhas vistas espectaculares, e visitas guiadas para ver o castelo de Sanxurxo, e as ruínas que hai. É moi interesante. Vale. De feito, unha das cousas para que se coñece é a carreira que se fai o fin de semana, este non o seguinte, o 12. Sí. 20 kilómetros. Bueno, pois quédenme con sonido. Chacha, te chamaremos. Exactamente. Xa te incomodaremos noutra ocasión. Encantada. Si podo, xa sabedes que estou encantada. E graciñas, Carmen, por atendernos tan amablemente. Nada, vos, é un placer. Unha aperta moi grande. Unha aperta. E moitos éxitos. Gracias. Hasta logo. Bueno, pois xa sabe, Xulio, que este fin de semana pois temos festa en Can Mercader. A Festa Galega, que organiza Roselia de Castro, o seu 35 aniversario. Claro, hai que lle dar pulo, veña. Eso. 5, 6 e 7. O 5, 6 e 7. É dicir, mañá? Mañá comeza aí polas 9 da noite, pois comeza pois que a cea que hai pois para de homenaxe aos socios. Que leven como mínimo 25 anos de socio. E despois, o sábado, ás 12 da mañán, pois unha ofrenda floral de a Rosalía de Castro con diferentes grupos. E ás 12 do mediodía, un xantar de hermandade. Eso, sábado. E pola tarde, ás 6 da tarde, pois volven a comenzar os grupos as danzas. E pola noite, unha orquesta que nos estará, pois, amaizando, que é precisamente marimba. E... Ahora vas o sábado ou... Ahora vou o domingo. Ah, o domingo. O domingo, pois, tamén, ás 12 da mañan, hai actuacións e despois ás 6 da tarde, porque entre medias hai a comida. E despois á noite pois bailase ca orquesta marimba tamén, que nos fai. E ao final da cea, da verbena e todo isto, pois haberá foguetes e queimada gratis para todo aquel que queira probar a queimada. Todos que asistan por ali seguro que estarán convidados a queimada galega como ten que ser, vamos. Exactamente. Bien. Así que, señoras e señores, xa saben, 5, 6 e 7, festa en Can Mercader, aí en Cornellá. E nos despedímonos, non? E nosotros despedímonos, e que lembren que o domingo este mismo programa volvese a remitir de 1 a 3 da tarde. Así que, amigas e amigos, apertas e a pensar en positivo.